kau yang kukagumi. Mega kelabu telah terusik dan pergi. Hati yang dulu beku telah hangat dalam pelukmu. Cinta dalam hatiku some more.